इस प्रकार जो मुझे ही बीज रूप पितृस्वरूप प्रभु जानता है वह सभी लोकों में धीर होता है और मोह को प्राप्त नहीं होता। मैं ही सभी विद्याओं का स्वामी प्राणियों का परम ईश्वर ओंकार मूर्ति प्रजापति भगवान ब्रह्मा हूँ। जो पुरुष विनष्ट होने वाले सभी चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और समभाव से देखता है वही यथार्थ देखता है। जो पुरुष सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को समान रूप से देखता है वह स्वयं द्वारा स्वयं को नष्ट नहीं करता, इस कारण वह परम गति प्राप्त करता है। सात सूक्ष्म तत्वों एवं छह अंगों वाले महेश्वर को जानकर प्रधान तथा विनियोग को जानने वाला परब्रह्म को प्राप्त करता है। सर्वज्ञता, तृप्ति, अनादि ज्ञान, स्वतंत्रता, नित्य अलुप्त शक्ति तथा अनंत शक्ति, ये विभु महेश्वर के छह अंग कहे गए हैं। पांच तन्मात्राएं शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध, मन और आत्मा, ये सात सूक्ष्म तत्व कहे गए हैं। जो हेतु रूपा प्रकृति है वह प्रधान है और उससे होने वाले बंधन को ही विनियोग कहा जाता है। प्रकृति में लीन रहने वाली जो शक्ति है उसे वेदों में ब्रह्म योनि और कारण रूप कहा गया है। अद्वितीय, परमेष्ठी, परात्पर, सत्य रूप महेश्वर उसके पुरुष हैं। वे ही अद्वितीय देव ब्रह्मा, योगी, परमात्मा, महियान, व्योम व्यापी, वेदों द्वारा ज्ञात होने योग्य पुराण पुरुष, अद्वितीय रुद्र, मृत्यु, अव्यक्त, एक बीज और विश्वरूप हैं। उन्हें ही कोई एक और कोई अनेक कहते हैं। दूसरे कुछ लोग उन्हें ही अद्वितीय आत्मा कहते हैं। वेदज्ञ लोग उन्हें अणु से अणुतर और महान से भी महतर महादेव कहते हैं। हृदय रूप गुहा में स्थित परात्पर पुराण पुरुष विश्वरूप हिरण्यमय और बुद्धिमानों की परम गति प्रभु को जो इस प्रकार जानता है वह बुद्धिमान पुरुष बुद्ध को पार कर जाता है अर्थात परम पद प्राप्त करता है। इति श्री कुर्म पुराणे खटसहस्रायाम संहितायाम परिविभागे ईश्वर गीतासु अष्टमोध्याय है। नवा अध्याय महादेव के विश्व रूपत्व का वर्णन तथा ईश्वर संबंधी ज्ञान का प्रतिपादन। ऋषियों ने पूछा, महादेव आप परमेश्वर निष्कल निर्मल नित्य तथा निष्क्रिय होने पर भी विश्व रूप कैसे हैं इसे हम लोगों को बतलाइए। ईश्वर बोले, द्विजों मैं विश्व नहीं हूँ और मुझसे अतिरिक्त विश्व भी नहीं है। यह सब माया के निमित्त से है और वह माया भी आत्मा को आश्रित कर रहती है। आदि और अंत से रहित शक्ति रूप माया अव्यक्त परमात्मा के आश्रित है। उसी माया के कारण अव्यक्त से यह प्रपंच संसार उत्पन्न हुआ है। मुझ अव्यक्त को कारण कहा जाता है। मैं ही आनंद स्वरूप, प्रकाश रूप, अक्षर परब्रह्म हूँ। मुझसे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इसी कारण ब्रह्मवादियों ने मेरा विश्व रूपत्व निश्चित किया है। एक रूप तथा भिन्न रूप के विषय में इस उदाहरण का वर्णन किया गया है। द्विजों मैं कारण रहित सनातन परम ब्रह्म परमात्मा हूँ, अतः मुझमें कोई दोष नहीं है। तात्पर्य यह है कि जगत में विषमता, क्रूरता आदि दोषों का असाधारण कारण मनुष्य कृत कर्म है, ईश्वर नहीं। ईश्वर तो सामान्य कारण है, अतः वह दोष रहित है। अव्यक्त में ही माया आदि अत्यंत ध्रुव शक्तियां प्रतिष्ठित हैं और वह अव्यक्त अकेले ही विशुद्ध शब्द तन्मात्रा रूप आकाश तत्व में स्थित रहते हुए सदा प्रकाशित रहता है। स्वभावतः वह अभिन्न अव्यक्त तत्व जिनके द्वारा अनेक रूपों में प्रतिभाषित होता है उनकी मूल एक परम शक्ति से आदि और अंत रहित मेरा ध्रुव सायुज्य प्राप्त होता है। पुरुष की दूसरी शक्ति से भूत ऐश्वर्य की उत्पत्ति तथा अन्य शक्ति से उसका भूत का लोप होता है। आदि एवं मध्य रहित सर्वत्र विद्यमान पुरुष ही अविद्या से स्वेच्छया युक्त होता है।